ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเล่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏ385ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าคหบดี385ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าคหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขุและวิญญาณที่อาศัยจักขุของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตะและวิญญาณที่อาศัยโสตะของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานะและวิญญาณที่อาศัยคานะของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาและวิญญาณที่อาศัยชิวหาของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายและวิญญาณที่อาศัยกายของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนและวิญญาณที่อาศัยมโนของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเสียงเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโผฏฐัพพะเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นธัมมารมณ์และวิญญาณที่อาศัยธัมมารมณ์ของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้คหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขุวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขุวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโสตสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นคานสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัส พราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอาโปธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเตโชธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวาโยธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาศธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณธาตุและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาตุของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นเวทนาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสัญญาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นสังขารเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยในอากาสานัญจายตนะฌานของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นวิญญาณัญจายตนะฌานเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นอกินจัญญายตนะฌานเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นนิวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยนิวสัญญานาสัญญายตนะฌานของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ขหบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้ของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าของเราจักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ถ้าหากบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราเห็นฟังทราบรู้แจ้งแสวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจเราจักไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี ้387 เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถบิณฑิกะคหบดีร้องไห้น้ำตาไหลครั้งนั้นท่านพระอนนท์ได้ถามท่านอนาถบิณฑิกะคหบดีว่าคหบดีท่านยังยึดติดอยู่หรืออนาถบิณฑิกะคหบดีตอบว่าท่านอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้ยึดติดแต่กระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานแล้วกระผมไม่เคยได้สดับธรรมีกถาเห็นปานนี้เลยข้าบดีธรรมีกถาเห็นปานนี้ไม่แจ่มแจ้งกับคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตทั้งหลายท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอธรรมีกถาเห็นปานนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาจึงเสื่อมและเป็นผู้ไม่รู้ธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระอนนท์ได้โอวาทอนาถบิณฑิกะคหบดีด้วยโอวาทนี้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอนนท์จากไปแล้วไม่นานอนาถบิณฑิกะคหบดีก็ได้ทำการกิริยาแล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตครั้งนั้นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเอง388ครั้งนั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราได้คาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นได้กล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระศาสดาพอพระทัยเราจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นจะเป็นอนาถบิณฑิกะเทพบุตรแน่เพราะอนาถบิณฑิกะคหบดีเลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละอานนท์เรื่องที่เธอคาดคะเนนั้น เธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทพบุตรนั้นคืออนาถบิณฑิกะเทพบุตรมิใช่ใครอื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนาถบิณฑิโกวาทสูตรที่1จบ